عليه وسلم في زكاة الفطر، زاني زكاة الفطر كزكاة الأبدان طهرة للصائم من اللغو والرفث. باب زاني أوان شون بوا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرضي كردوا زكاة فطر صاعك صاعك كان دبرا كان شوار مشتي آوا شوار مشتي آوا بدستي كسيكي وسط نك دستي من عليك بيني يا دستي كسيك بيني كقدر إخواتي آواز على خلقي تدستي زور قبر بيت وسط هيش بيوز بوناك خود زيادة دي ترازو بيني تو بيشيشي تو چند و چند نيو نا شوار مشتي آوا بو هر كسيك لما لو بونو من ايو حوت كسن عائلة كتان حوت زور بيشوار بيستو مشت بيستو هش داني آوا برنج جياب كو او زكاتي فطرة كتانا من تمرين جا خرما يا جو يا أقط أقط شيا كشف او زبيب يا لتي ميوش بلا امره في عمر اخو عليه الصلاه والسلام كفرزي كردوا لطعام بدري طعامي امره خلق شيء زوريني برنجة خلاص بلا برنجة شي باش بيت نك برنجة باعي كخود ناي خويت شي لو بيدي شلون خود ناي خويا ويدري جويني خو برنجة شي باش بو هر كسيك شوار مشتي لجياكوا او تواو ان شاء الله كواتا برا كانم دبي خواردن بيت زكاة الفطر نابي پارا بيت چون كلا سردبي في غمري خواش عليه الصلاة والسلام پارا هبو وكوشون باس بيشتر باس ما كر زكاة پارا بلام لپارا پارا ددراو زكاة الفطر اشتي ددرا خواردن ددرا اخوة لو كاتش فقير هبو روجي ججنيش كددرا پیش نویشی ججن یا روجي پیش ججن كددرا اخوة لو كاتش دا خلق پیوشتی بجلی جوان هبو اخوة والا پارا باشتر بو فقير چوك فقير اکا خوی دزان چی پیوشتا که پاره بدهتی هم دتوانه خواردنی پی بکره هم دتوانه جلی پی بکره هم دتوانه شتی تری پی بکره بوی امرو پارب دین باشتر والا وانی برم چون که پیغمبر عمر اخوه علیه صلی اللہ علیه سلام هیچ تیچی نو تو بی حکمت بید مانگ اک برو جوبونو برسیتی دوی او روشی ججنده که روشی نان خواردنی خوشو اسراحتو شادمانی ایام اکل و شرب و ذکر لله تعالی روشانه کن يعني روجي ججن بعام ججني فطر بيا ججني اضحاب روجي خواردن برا روجي خواردن خواردن وي بحلالي اهر وكو چون تو روجي ججن كابرا دولمت خواردن خوشت يا بدري جاي سال كامبرن جا خوشل بوندار او دخويت دبا او روجي ججنش كابرا فقيرش فقيره خواردن چ خوش بخوبرن چ خوش بخوت اما ولكاك من باركه باشتره بوي چي باشتره ده چي بچگري ده داو تابتی کس گره چیش بیو یاده چه دسته جلی با خوی پیده کره تو منالش کیفی خوی تی روشی جشن خواردن دبی نای بید هر جویشی لینیم نه روشی جشن با فقیر و دولمند باش دار بیل چی دا لخواردنی خواردنی که خوش به حکمت نیه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرموی یعنی طعامی فرض کردو کواتا با عقلی خود ما چوناو قضيك وعقلي خود بيش سنتي في عمري خواب خير عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طعام خواردنا أقر راز دا كي بزيد بفقيل دا دتوا كاك دي باجلي جوان بكو دبرو باري بدي خيري دي بيبك خو كس دستي نقل في أو چاك أو بياوتيش لقم كباري شي دي با دستي چيش جل بكرد أما أوي كفي عمر داين أو عليه الصلاة والسلام أو ما دورا أو چون آوا بابرو أوكو خوي بلان بدا خود بين نستا هر لپانزه رمضان و دیکا کرد سرچا کرد نو نویشه نو سرچا کرد نو بچی چای چی لکه تو والا که که جان لجنه فتوه بر یاری داو که امسال بو هر سره چنگ بید 3000 دینار بید ایما آسانه هر بی دیتر دیخات جیرپانی و نجاتی دید و بلام والله باج نبرم مخالف السنة. لولا شو كسيك ده شون مزايدة هيا مزايدة ومناقصة. تيجي اشتري دكان داري قبل قبل مشتري خليك الرجل تشتريش بفرشة. لولا كسيك شهر داتي ورا من بحر زعنت الدماء. عندك كل كمال لولا لولا كهكيم بدو هزار سرقة شاك دكينوا. بدو هزار هزار وعند دشين كأنما سري أو خلكش كاو عيش ديت تقلي لي إذا تدري توا. برام ودينا خوب دست دنیا به عقلی خود ولی که کارم به ارزانت بوچاده کم و چی بوچاده کی تو دینی خواه و آوازان در آو صاعن من طعام دبی صاعی خواردن بی لولا تو راز دبی تو ولی دیکه اگه من بکم تربوتان دکم چی دکی خوب راه دینی قشو نصرانی کانیه کشک یک دانی تو روزی یک شم مکابرا زینای کردو قتلی کردو هر دچیت صد جنیب داتا ابونا قشکه تو لیت خوش بود اگر قشلی خوش بود تو او خمینیه لای خوای گوره با قشلی خوش بود زینای کردوه دزی کردوه خیانتی کردوه مهم تو روزی یک شمه چوی تکنیسه ده جونه هک پانزه جونه هک صد جونه هک بوده قشل اولیت خوش بود سکوک الغفران این خبره کل کمله سکوک الغفران نیه دلواره من بود چاده که با کمتر چی بود چاده که اما دین نظام که دان دراوه صاعا من طعام ندان نابت لسری لا ناچه تو بو اولی او ملت دین تسرقوتو خود گناه برده که تو خلشش تو چی گناه ده که نهل عبادت کان بجوری سنتی پیغمبری خواب کن علیه صلی اللہ علیه وسلم و کان من هدیه صلی اللہ علیه وسلم اخراجها قبل صلاة العید پیغمبری خواب علیه صلی اللہ علیه وسلم کی داریده کرم زکاتا نگل پانزی رمضان و دست پیب کن جا دی بینن لا مزگوتا کان هل پانزی رمضان كاك اللجنة فتوى برياري داو طواو جا هر كس يكتان رحمتا لبه زكاة يوم آمادين آمادين وري بقرير برابو فقيرة طعم للمساكين في عمري خوادة فرمي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم خوارنك بو فقير بو إلا روجي جيجن دا محتاجي هنا ببتي داوي خواردن لما جيرانا كيف كان تو چا آمادي خوبو تونيا اگر توش فقير يكبي لفقير كان أو شايستي أما كفقير نبيد والله شايستني بما مستعينيش بيت إخراجها قبل صلاة العيد فيش نويش ججن وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة هركس زكاة مالكي زكاة فطركي فيش نويش ججن بدات أو زكاة كو مقبولة اگر هاتو نویجی ججن کرا او جا هاتو بیری اولا نمده صدقه خیر اکا کرده تاو اما او یاند لدست جو وکان من هدیه تخصیص المساکین بها فی عمر اخوة علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه او یعنی تخصیص دکر بچه اما مساکین اصنافی زکاة چندن هشت انما صدقات الفقراء والمساکین بستا ایل بوستا لزکاة فطر لیل بوستا نچی بلوی والله هشتا بوهر هشتی دبی نا زكاة الفطر بوز بو فقير ومسكين دبت بو كسي ترنابت ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية بس هرش صنف كذا تقسيمنا ذكر الصلاة والسلام قائل السلبي أماش زكاة الفطر بلا كانم دروستي شا روجك يا دو روج بيش نويجي ججن بيش روجي ججن درب كريت ودروستي شا ديسان بون من أهلي هرمز قوتك لجنيك بيك بهنن بو آسان کاری لسر خالق لجنه یک تشکیل کن اهلی مزگود لجنه چی جگیسی قبل لای اهلی گرک و اهلی مزگود بخلک قبل اهلی مزگود قبل ایما زکاتی فطر کودا کی نوا لم مزگود یا لشونی چی دیاری کلاو و خوش من دزانین چه فقیر ناو کانی اند نوسین لگرک کمان لمنطقه کمان او زکاتی فطر دگینی به فقیر و هجار کان اما کاری چی زور باش خو اگر او بکریت او که تدرستیش این شالله بول من تو دچی فرد دادیت لجنه که لجنه چی پی بکرد برنجی پی بکرد بول من چی توزیع کرده بسال خالق دا اوی که پی عمری خواهد بود علیه الصلاة و السلام طعام که توزیع کرده او که تا یعنی هم لجنه که اجریان دقتی و خیریان توجد به این شالله و هم ناو سر ناو نسیج دکم بزنم چند مال فقیر هیا دیدریت ان شاء الله هم ارکیش چله سر اهلی گراککا لخلککا آسان دبی سوق دبی ان شاء الله اما كاري شي شاك ان شاء الله كبكريت بو اوي خلق قال جاك هكا من برنجك بو تشبر نازان بيد ما تشي تشيلبكم يعني دستوسام بو استيتو نازان تشيلبكا شتي تشوا بكريت شاكا تن صال كردو معنا بفضل اخوي برودغار